Radio Informativo Calimera. Rompendo a incomunicación. Benvidas a Calimera, aos informativos da Radio Calimera, tal día como hoxe, terza feira, martes 26 de outubro de 2010. E comenzamos con un bloque de noticias ao respecto de esa visita papal do vindeiro día 6 de novembro. Estamos a poquiño máis de, bueno, semana e pico. Empezamos entón cunha noticia na que se están a chegar cartas ás empresas de Galicia para pedir cuartos para pagar a visita do Papa. Maia que a Xunta sufraga a maioría dos gastos e o gran poder económico do Vaticano, o arcebispo manda unha misiva ás empresas para que colaboren. Para a arquidiócese de Santiago, a visita do Papa é soportable mediante a xenerosidade de quenes poden e queren prestar a súa colaboración e aportación económicas. Así figura nunha carta da responsable de contas de arcebispo Dictino Maceira ás empresas da comarca de Santiago. A Igrexa non demanda ningunha cantidade concreta, explica que as aportacións terán a consideración de donativo á Igrexa Católica, séndolle de aplicación os beneficios fiscais ao mecenado. María que as finanzas das dióceses poidan ser limitadas, o certo é que o Estado Vaticano posúe multitud de negocios en unha banca propia que podería sufragar perfectamente os gastos das cerimonias. Cada minuto do Papa en Santiago custará á Administración máis de 6.000 euros. É dicir, que se por agora se está falando da fría suma de 4 millóns de euros, o que supón que veña este personaxe a esta cidade santa como é, pues habería que sumar de todo este dinheiro que se está a sacar a maiores e que van a sacar, pues que vai a sacar o Vaticano, que vai a sacar a Igrexa e todo o dinheiro negro que poda haber aí detrás, porque eu sinceramente o imposto este revolucionario. É un imposto revolucionario da Igrexa. ¿No? Estamos tamén pediron cartos nas iglesias, os filigreses, 10 euros a cada un. Para a vida do Papa, non? Sí, para viaxe este papal. Bon, e temos que seguir con este temiña porque parece ser que o Monseñor Barrio, que é o chefe da Igrexa Católica de aquí de Compostela, pois unha vez máis veñen a decir que a visita esta é austera. Que vai a representar un gran cantidad de cuartos despois e que piden que a xente que respete a pluralidade, xa que vivimos nunha sociedade plural e que a convivencia pacífica é a que ten que demosarse cando veña o Papa aquí. Claro. A él non ten en conta que a xente está sendo continuamente, pues eso, violentada pola presencia policial excesiva para visitar este xefe do Estado. Recordemos que é un xefe de Estado criado por Mussolini, cando decidiu a Igrexa Católica apoyar a Mussolini, lle concederon ese Estado de Vaticano. E desde entón, pois, se pasean por aí polo mundo, aparte de como líderes religiosos, como membros da, dun Estado. Do que recordemos que o embaixador Paco Vázquez, que tamén vende declarar, pois, o mesmiño, que a visita non ten prezo. Non sei a que se refire realmente con eso de que non ten prezo. Para todo o demais, Mastercard. E para plurales, as forzas e corpos de seguridade. Rocco Varela visita seminario. Va de retro. Baixan as braguetas. Monseñor Rocco, Monseñor Rocco. Deixa de que os nenos se acheguen un pouco. Sudor no seminario. Non é de fervor. Cúrase no vicio. Torno sexo pecador. O Observatorio para a Defensa das Liberdades, Esculca, leva ao Suiz a blindaxe policial da zona vella do Santiago. O colectivo pide a suspensión cautelar do acordo do Concello que limita o tránsito e as actividades na parte histórica ante a chegada do líder católico. O secretario de Esculca, Guillermo Presa, presentou esta semana diante do xulgado do contencioso administrativo de Compostela un recurso especial de protección dos direitos fundamentais das persoas contra o acordo sobre medidas operativas e de seguridade que se tomarán na zona histórica desta cidade con motivo da visita do Papa, o 6 de novembro. Este acordo está publicado en o 7 de outubro. Nas súas alegacións, Presa di que se vulneran dereitos fundamentais que non poden ser restringidos mediante o principio de legalidade do artículo 9 da Constitución Española. Dereitos que non poden ser restringidos baso ningún concepto máis que situacións extraordinarias, non? Estas medidas non só supoñen un límite aos direitos fundamentais mencionados, senón que vulneran o ordenamento específico das corporacións locais. Ademais, o colectivo reclama a cautelar suspensión da resolución do Concello, argumentando, entre outras cousas, que de non suspenderse os seus efectos, a vulneración dos direitos fundamentais se terían producido sen remedio. Esta vulneración en ningún caso pode estimarse compensable ou reparable a posteriori. Bueno, pois esta é a denuncia que fan estes abogados, non, en defensa dos dereitos fundamentais, e non sei que vos parece. A mí me parece que, bueno, esto xa ven a más, pero sí que estaría guai que si ao final salir a cabo, pues, joder, pues que todo Dios, na altura desde Monte do Gozo hasta donde fora o recorrido do Papa, que aparcar os coches en doble fila, da igual. O sea, es unha insumisión xeral aí e colapsar un pouco o tráfico e que non pasara o Papa. Pero, claro, eu supoño que é un pouco unha utopía, porque cos 6.000 policías que vai haber para guardar que ese día sea en paz, pero aparte que é unha semana antes, non é ese día só. É unha semana antes. Se falaban de que durante unha semana non se pode aparcar en ese tramo. Si, sí, estaban falando hoxe de que de 6.200 máis vendrían de Ávila, non é? Da academia esta estatal de policías e inspectores que teñen ali en Ávila, pois destinan 1.200. Si, sí, din que veñen 6.000. Mais eses 1.200, 7.200. Non son policías, son novatos. Non van levar pistola. Novatos, bueno, nos traen porra. 6.000 policías e 1.200 novatos. Pois a gastar novatadas. Ave María, Ave María, bota no cepillo que na igrexa non se fía. Unha misa por Franco, outra por Pinochet, Hitler e Mussolini, esquiva de Balaguer. Eche lei divina, ben difícil de cambiar. Señoritos diante, os pobres detrás. Legionarios de Cristo e Jiménez los Santos mostran devoción mentre ponen o cazo. A chegada de Bieito 16 a Santiago está a causar problemas para a liberdade de prensa esquecidos en Galicia dende o franquismo. E que tras a sorprendente desaparición dun artigo crítico coa Igrexa en Galicia hoxe, agora é a revista humorística Retranca quen denuncia dificultades para chegar aos quioscos ante a suposta censura da súa imprenta a un número sobre o líder religioso. Primeiro foi a sorprendente desaparición dun artigo da web do diario Galicia Hoxe despois da protesta do arzobispo polas críticas que Fran P. Lorenzo facía ao malgasto de cartos públicos na organización. Esta mañá é a revista Retranca, que dirixe Kiko da Silva, quen denuncia o secuestro desta publicación satírica galega. Os propietarios da empresa imprenta Jiménez Godoy, radicada en Murcia, néganse a entregar os seus exemplares de revista para a súa distribución, aducindo o seu desacordo moral co contido da mesma, explica o debuxante. Na versión de Retranca, nunha conversa telefónica mantida con Kiko da Silva, director de Retranca, o dono da imprenta Jiménez Godoy explicou que a revista, aínda que xa estaba impresa e lista para o envío á distribuidora, non se ia entregar porque a empresa que dirixe estaba totalmente desacordo co ataque ao Papa e á Igrexa. Retranca dixe claro que foi a imprenta que acudiu á nosa empresa para ofrecerse a imprimir a nosa publicación, sabendo de sobra que se trata dunha revista satírico-política. Retranca informa aos lectores que o número secuestrado está a imprimir xa noutra imprenta e que chegará aos quioscos en breve. Ademais, prepara unha posible demanda no xulgado. Retranca, a primeira revista galega de humor que consegue sobrevivir sen subvencións, recibiu na súa curta existencia o premio do público do Saló do Cómic de Barcelona e acaba de recibir o premio Ourense a mellor iniciativa de banda deseñada. Kiko da Silva fundou Retranca hai 3 anos. Sí, bueno, pues eso. Ahora xa hasta as mismas imprentas se atreven a romper os contratos porque están en contra do que se di en unha revista satírica. A onde íbamos chegar? A lei de Fraga. Vuelve a Inquisición. Que é iso mesmo, que como non só da Igrexa comemos, pois tamén temos que dar algo de tempo para outra das grandes institucións que ampara este concello, como ven sendo a SGAE, que tantas veces pois saqueou a todo aquel que se atreveu a denunciar, pois agora acaba de ser multada con 30.000 euros, concretamente esta central daqui de Compostela, da Rexión Noroeste, por vulnerar a Lei de Protección de Datos. Precisamente, esta Axencia Española de Protección de Datos, que impón unha multa de 30.000 euros a estos xa, bueno, non son os archienemigos, non, de algún xeito, e multalos con 30.000 euros a raíz dunha denuncia que puxo ante o xulgado o Movemento polos Dereitos Civis en maio de 2009, e que, bueno, que son 30.000 euros, que, bueno, que se fodan. A mí o que me chama a atención es que a sentencia recolle que bueno, que tiñan as cámaras para vixiar posibles actos vandálicos, supoño eu. Sí, o sea, sí, pero orientadas para fora. Claro, dan por certo de que Asgai é un exetivo claro, por algo será que... Ramoncín é a persona máis odiada de España, según se recolle nas inquisas, así que... Despois de dar estas noticias de Catinsen a Compostela en concreto, bueno, que afectan a todo mundo, realmente, pois imos con un bloque de noticias que afectan aquí a Galiza. Detido en Vigo o irmão do preso independentista Santi Vigo. Onte, segunda feira, 25 de outubro, ao mediodía era detido en Vigo este rapaz. A detención efectuou na a policía española que conduciu o detido ás dependencias policiais. Está sendo acusado de atentado á autoridade, ameazas e delito contra a administración pública. A detención encádrase na investigación que leva a cabo a policía para procesar algunhas das persoas que mostran o seu apoio e solidaridade ao militante independentista Santi Vigo, entre elas familiares do propio preso, cando este foi posto a disposición judiciaria o pasado domingo, desde outubro, para ser encarcerado. Pues con esto creo que xa van cinco, ¿no?, que están acusados de tentar abrazar ao seu compañeiro, neste caso irmão. E, bueno, que os acusan de querer comentar a condena. Me parece que seguiremos falando de policías, porque hubo un asalto policial, unha redada no PAF Patachín, en Coruña. O venres 22 de outubro ás 9 da noite. 15 axentes uniformados da Brigada de Estupefacientes, da Policía Nacional, entraban a gritos no PAF Patachín, ordenando a xente a poñerse en pé contra as paredes, exixindo que se pegara a música, que se paralizara o servicio de barra, e durante unha hora estiveron secuestrados 40 persoas e impedís o paso totalmente aos novos clientes que pretendían entrar no local. Non se pudo reanidar a actividade ata que as axentes uniformados acabaron de cumprimentar os trámites administrativos, deixando o local completamente vacío unha hora despois. O objetivo, ao menos o objetivo declarado, é a realizar un control sobre o consumo de cannabis. Despois, pediron os DNI, registraron con bolsos abrigos, cacharon as persoas que ali estaban e procederon a denunciar a cinco clientes. Cinco persoas denunciadas por portar hachís para consumo propio. Das 37 persoas que estaban aí no PAF. Unha operación, vamos, brillante. Dous porros apagados que apareceron no chan serviron para que a policía levantara unha acta de denuncia para o local por tolerancia do consumo de cannabis. E unha vez cuberta a acta, un policía dirixiuse con sorna ás persoas que estaban na barra dicindo: "Ai, se non a entiendes, te la traducimos". Bueno, pois sabedes como está a cousa aí en Coruña. Redadas, como aquí en Santiago. O estado policial parece que están tomando as rúas, e van aos bares que lles incomodan, ou de xente que eles non creen que é o estereotipo de español perfecto, non? Ou de persoa normal, de bo capitalista. Pois estivechedes atendendo os medios estes días, este fin de semana, pois xa veríades que a redada de Coruña non foi a única que a Policía Nacional, en conxunto ca Guardia Civil, operou en Galicia. Pois xa van 20, non, ata 50 persoas imputadas, incluindo o exdelegado do goberno Xesús Otero, e anterior xefe da Comandancia de Lugo, e agora coronel Herrera Lora. Pois van policías locales, prosenetas, un inspector da policía local, un cabo da Guardia Civil, varios policías nacionais, todos implicados nunha trama que xiraba ao redor de numerosos clubs de alterne da cidade. Parece ser que os policías que mantiñan unha intensa vixilancia sobre o local, o sea, xa entendemos de que vai isto, unha réplica del Padrino a escala luguesa, pois se servían o que querían dentro dos bares, facían o que querían cas mozas que estaban ali pois en réxime de esclavitude, no? E, bueno, varios cargos de estranxeiría, de prisións, imputados. De feito, parece ser que a varios dos prosenetas imputados anteriormente se lles daba un trato de favor dentro das cadeas. E nada, bueno, pois o portavoz da Unión Federal de Policía aquí en Galicia, Miguel González, pois reivindicou, claro, que prevalecera a como se dice isto, que non sei, a presunción de inocencia, claro. E nada, bueno, pois aquí sei que sabemos algo máis. No, é a historia que os salían aos medios que detiveran a cuatro máis. Parece ser que un é subinspector de policía local e os outros tres, pois dous son irmãos e outro estaba de vacacións e foron a buscarlo non sei onde. Pero vamos, ese sabía que estaban tamén implicados. Dous deles, polo que digan nos medios agora, pasaron á disposición judicial, dos outros dous non falan, non sabemos por qué, pero está claro que esa trama, vamos, o favoritismos dos policías, do delegado de goberno, que esa non é. E que esas redes chegaron ata o Tribunal Supremo. Non sei se vos lembrades de que fai menos de 5 anos era xulgado a unha audiencia nacional o increíble, o chamado el increíble de Lugo, Miguel Carracedo, que tamén con relación con toda esta rede de corrupción tanto policial como política como judicial, como xa se demostrou cando saíu a solto no propio Tribunal Supremo. Imaginade a donde poden chegar os tentáculos desta xente. Todavía non están acabados e a investigación segue aberta. Sí, sí, a Operación Carioca. Pois o mismo que eu dubido que, o sea, si a nosa presunción de inocencia non, si que non a teñen en conta e os policías seguramente sí, igual que foron absoltos. En ese caso que comentaba o compañeiro, pois o mismo pasa cos grandes de directores do dominio público como Cristina Paz Corbera, que é a exdirectora provincial de Costas. Soubemos pola denuncia que fixo o grupo ecoloxista Salvemos Pontevedra, que o seu chalé está ubicado no litoral de Sanxenxo e que invade os 100 metros de servidume de protección do dominio público marítimo terrestre. Francisco Díaz, unha persoa integrante de Salvemos Pontevedra, aseguraba que o seu chalé está a 75 metros do mar e, polo tanto, unha vez máis, vemos como, pois, como os grandes poderosos, os que nos gobernan a todos, están obviando a legislación que eles mesmos obrigan a cumprila e nada. E non vai pasar nada, porque, de feito, sabemos que as declaracións de Paz Corbera foron que cualificaba o proceso de absurdo. Claro, como a ela lle vai afectar a legislación, eso é absurdo, non? A mí pareceme absurdo, pero tamén me parece insultante a nivel persoal. Non solo comentar casos persoales meus nos infos, pero esta mesma muller foi a que me mandou a mí unha multa por acampar ilegalmente en a praia de Barra unha noite en que chovía e que decidimos montar a tenda para non mollarnos. E nos caiu unha multa que tivemos que pagar. Pois era esta mesma muller, que creo que ahora xa non está no cargo, pero daquela sí. Absurdo, sí. Non é o mismo. Como? Que unha tenda está ben, que bueno, unha multa, pero un chalé non. No, o chalé non se pode desmontar. Pena. Seguimos con esas, bueno, esas cousas que fan os poderosos e que parece que é mentira que podan facela tan impunemente, ¿no? Vimos de saber que o xulgado condena o Concello de Pontareas a pagar máis de 435.000 euros a Caixa Nova por unha débeda orixinada en 1981, case 20 anos. No, 30. E que o PP anulou previamente hai 2 anos, en 2008. A débeda parece que foi orixinada por 2 préstamos que sumaban 44 millóns das antiguas pesetas. Un era para adquirir un castelo, o castelo de Vila Sobroso, e un outro para un solar para Matadoiro Municipal. Pois, bien, como parece ser que que non pagaron a débeda que tiñan contraída con Caixanova. En 2008, PP, que se goberna Ponteareas desde donde vai, pues decidiu no pleno declarar que estaba presquita esa débeda. Claro, Caixanova recurriu e ora pues, o xulgado vende dalle razón a Caixanova. Pero así, desta maneira, o Concello de Ponteareas, ou sexa, os ponteareans, todas as que viven ali, van a tener que apoquinar 435.000 euros a unha entidade privada por mamoneos do PP, que seguramente pues, volten incluso a gañar as eleccións municipais vindeiras en Ponteareas, porque o caciquismo sigue estando moi de moda en ese povo. Os Castro. Bueno, e agora tócanos dar conta de 152.000 euros que dos contribuintes que ninguén vai ver, xa que é o prezo que a Diputación Ourensá acaba de pagar para construir un aeródromo da Limia, bueno, cuyo proxecto se presentou no ano 1992 e que o empresario é incapaz de recoñecer durante o xuicio, con lo cual a xuiza lle dá o favor, aínda que consta que foi o Concello de Xinzo da Limia que encargou ese proxecto. Bueno, conclusión, que a Diputación de Ourense acaba de pagarlle 152.000 euros a un empresario que fixo un traballo sin saber quen yo mandaba facer, aínda que, mangoneo moi eficiente, moi eficaz. A plataforma Salva o Tren lanza outro SOS en Padrón para o Tren do Pobo. O plataforma Salva o Tren chegaba o sábado a Padrón tras recorrer os apenas 30 kilómetros que separan Pontevedra da capital do Sar e o facía co lema pola defensa do territorio e unha mobilidade sostible. Un eslogan co que pretendían reivindicar novamente a permanencia das últimas estacións de cercanías da ruta portuguesa e aposta polo tren como medio de transporte colectivo, por un tren de proximidade que circule, mellorado e adaptado aos tempos pola bella liña ferroviaria que no caso de Padrón une Vila García con Compostela. Os integrantes da marcha, iniciada o pasado venres en Redondela, eran unha quincena, aos que se lles foron sumando adeptos por tramos cortos en todos aqueles municipios afectados polo fantasma da alta velocidade. Según recalca un portavoz da plataforma, trátase de facer por enésima vez un chamamento á sensatez, a utilizar o menos común dos sentidos, o común, e a apostar pola racionalización dos medios menos agresivos e colectivos como o tren de proximidade. Ademais, Salvo Tren volve a ser crítico tanto coa Xunta como con Madrid, e din que o señor Feijóo esquece exercer a presión necesaria en to goberno para que cese no seu empeño de eliminar estacións e acabar co tren do pobo. A peregrinación desembocou o domingo na Alameda Compostelana e ben acompañada de mesas informativas e un peculiar xogo da OCA sobre o que se intentaba concienciar a poboación da importancia do tren de proximidade. Curiosamente, en Padrón, a plataforma pediu ao Concello permiso para poñela na Praza de Macías e non receberon ese permiso. Pois nada, dende aquí, apoiar un pouco pois un tren do pobo, dende logo, pero desde logo ter ben firme a nosa oposición, o noso rexeitamento total, o noso asco, o noso odio a un tren como é o de alta velocidade E, bueno, pois está claro que hai que loitar por un tren do povo, por un tren de cercanías, un tren de proximidade que rompe con todos os esquemas do capitalismo, que o que pretende unir rápido as grandes metrópolis por simple comercio, por simple beneficio económico. E, bueno, pois que hai que loitar contra o TAF, o tren de alta velocidade, en todas as medidas que poidamos, non? Sí, alén que é un tren que non están vendendo a moto, porque din que vai ir a toda hostia, pero xa os últimos estudios din que en certas zonas de Galiza non van a poder poñer esas vías para que vaya a toda velocidade e que vai ter que seguir sendo un tren lento. Además, no, como todo o mundo sabe, é un tren que demanda un consumo enerxético fortísimo, non? É igual que unha cidade como Santiago, basicamente, o consumo enerxético que produce o TAF por en cada trayecto. Sí, pero agora son horarias obras, pero... Agora falta tirar todas as liñas de alta tensión para abastecer o TAP. E como tamén, bueno, que son moitas as cousas que das que se podería falar do TAP. O diñeiro chama o diñeiro, como todo mundo sabe, ¿no? E eso pois vai poder traer un algo que está no debate social, como é as centrais nucleares, que xa se está falando de que para abastecer tanta liña de alta tensión para soportar un tren de alta velocidade é necesario poñer nucleares. Pues sí. Ben, esta noticia xa non é noticia, desgraciadamente, porque se está pasando desde hai moito tempo, e é que os sindicatos, Comisións Obreiras e UGT van a vender a uns 500 traballadores de aparcamentos de todo Galicia. Contando tamén co pasotismo da CIGA, que en ningún momento fixo caso ningún dos traballadores, apareceu nunha asamblea de traballadores, pero máis ben a captar adeptos que a dar información. Vamos, van a asinar un convenio ás costas de... As costas dos traballadores. Xa, pois ben, permanecer atentas... Pois se dicía que non era noticia, xa... Sí, bueno, eso, permanecer atentas aos informativos porque seguro que van a aparecer máis informaciones destas ao respecto. Procuraremos seguir informando desa situación ao mesmo tempo. E ora vamos con outra nova que nos chega en Abegondo, que do sábado 23 de outubro, que diversas activistas polos direitos dos animais entraron nunha granxa de bisons, co obxectivo de por fin a súa exploración e cautiverio en situación de lamentables cruéis, segundo contan, en Indimedia Galicia, non? Unha boa parte das gaiolas foran abertas. Chegou o granxeiro inesperadamente, tiveron que interromper a liberación e fuxir delas sen poder axudar a fuxir os animais. Entón, os granxeiros foron quen de recuperar todo o seu gando, esas peles para as mulleres ou homens que se podan permitir, pois siguen estando nas súas gaiolas. Thank you. called Katie, left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on behind. Crazy about a hard-headed woman of mine. Man, my baby long, great gosh almighty, my baby tall. My baby long, great gosh almighty, my baby tall. Pues despois de este bloque de noticias da Galiza, imos xa con as noticias do resto do mundo. E comenzamos con unha que di que a Inspección de Traballo conclúe que o director de Relacións Laborais da Confederación Española de Organización Empresariais, máis coñecida por COE, fai moving contra os seus empregados. Así, parece ser que en marzo pasado, os empregados e as empregadas do Departamento de Relacións Laborais da Patronal, da Confederación Española de Organizacións Empresariais, apresentaran a correspondente denuncia ante a Inspección de Traballo por acoso laboral do chefe deste departamento, un tal José de la Cabada. Agora, e despois de entrevistar a plantilla, a inspección vende a concluir que, efectivamente, de la Cabada fai moving aos seus empregados e mesmo cualifica a infracción como moi grave, dado que o acoso que sofren estes empregados, moitas deles con unha longa historia profesional como técnicos da COE, consistiu no valeiro das súas funcións. É dicer, porque se esquitaron as súas tarefas, e mesmo a inspección sinala que hai diferencias de trato segundo o sexo. Alén, consideran un agravante o feito de que a mesma directiva da COE estaba ao tanto do que lá se pasaba, pois os propios traballadoras e vítimas do moving xa elevaran as súas queixas ao secretario xeral da COE, José María Lacasa. Dicer que como as infraccións teñen sido cometidas no lugar de traballo, corresponde á empresa, a COE, facerse cargo das multas que poden oscilar entre 3 e 90 mil euros. E poida que sexa esa razón pola que a gran patronal se resiste a dar por boas as sancións e a presentación a alegacións para recurrir a demanda e fan creer que a decisión aínda non é firme. Curiosamente, o acosador, José de la Cabada, fora nomeado director de Relacións Laborais en novembro de 2008 como home de confianza don Altura, recién nomeado secretario xeral da COE, José María Lacasa. E entre as funcións máis destacadas desde la Cabada, neste tempo foi o de tutelar o diálogo social con sindicatos que rematou, como todas sabemos, en fracaso no pasado xuño. Dolores de Cospedal cobrou no 2009 un total de 241.840 euros. Esta señora cobrou 167.000 e pico por parte do PP como secretaria xeneral popular, outros cargos que ocupa neste partido. Por ser senadora cobrou un total de 43.000 e pico, hai que sumar outros 25.000 e pico en concepto de indemnización por gastos do desempeño do seu traballo na Cámara Alta. A señorita Cospedal defendeu os seus emolumentos e asegurou que a súa declaración de bens e ingresos é a máis transparente de toda a política española. Dende o PP, que din que son o partido dos traballadores agora, que os sindicatos os teñen abandonados, pois quere dicir moito, non? Que lle paguen a esta señora polo que fai esta cantidad de pasta. E o Estado tamén, claro. A mí parece unha barbaridade que se poda cobrar esas cantidades por facer o que se fai. Porque vamos. E despois teñen o morro de dicer que son o partido de dos traballadores. Non creo que cobre menos Esperanza Aguirre. Sin embargo, di que ten dificultades para chegar a fin de mes. Certo, certo. Pois con todos os terrenos que se vendeu o Estado. A hipocrisía non é cosa solo de unhas. E pasamos a ciencia ficción que pura realidade. O goberno británico planea expulsar pobres de Londres e de outras cidades. Segundo autarcas e autoridades locais da cidade, 82.000 familias pobres, o que dicir 200.000 persoas, poden ser expulsadas da cidade debido ás altas rendas e os cortes nos apoios sociais á vivenda e habitación impostos pelo plano de austeridade anunciado na pasada semana polo goberno de coaligación de conservadores e liberais demócratas. Demócratas. Noutra sociedade británica de rendas elevadas como Oxford ou Brighton poderán acontecer unha situación semellante. En Londres, a política gubernamental ten o apoio do presidente da Cámara da cidade, Boris Johnson, e autarcas conservadores están xa a reservar instalacións fora da capital, frotándose as mãos en Hastings, Reading e Luton para desterrar as persoas expulsas de Londres. Isto non é mentira, é pura realidade, non estades escoitando que veñen os ovnis, están botando a máis de 200.000 persoas de Londres. É a verdade, rapaces. Parece mentira, pero non é. Parece sencillo, pero tampouco é. E agora vámonos para Albania, onde o goberno acaba de aprobar unha norma para importar lixo para a industria da reciclase, facendo así que o país se converta na esterqueira de Europa. Albania é un dos países máis contaminados e pobres de Europa. Pode converterse agora no vertedoiro xa definitivo do vello continente tras unha polémica decisión do goberno conservador que permite importar lixo. A medida aprobouse o 13 de outubro, o goberno de centro-dereita albanés, liderado por Sali Berisha, argumentou que os residuos que se importen non serán dañinos, terán de destino a industria da reciclase. Pero claro, estas garantías non convencen aos ecoloxistas e a posición de esquerda que exixen a retirada desta decisión, pois temen que a debilidade institucional e a falta de preparación dos funcionarios permita a entrada de refugallos altamente contaminantes. Ademais, os ecoloxistas tamén temen que as mafias poidan introducir residuos radioactivos porque nin os aduaneiros, nin os especialistas do Ministerio do Medio Ambiente saben diferencialos. E esta é a excusa perfecta pois para todavía contaminar máis a un país que xa está moi contaminado. A capital albanesa é unha das máis contaminadas de Europa, segundo a OMS, dispón dun vertedoiro, no resto das cidades os refugallos son levados a campo aberto, onde se queiman e contaminan así o medio natural, arriscando incluso a vida das persoas a que os vertedoiros carecen de medidas de seguridade de ningún tipo. Outro gran parte do lixo pois tírase ás ribeiras dos ríos e o mar, nas ladeiras dos montes, nas gavias das estradas, creando montañas de bolsas de plástico, botellas, as que aínda contribúen máis os turistas. Bueno, en fin, isto recórdanos bastante a noticia que se deu nos anteriores informativos sobre o que está a suceder en Nápoles, que aínda continúa. Alí se quere construir o vertedoiro máis grande de Europa. Así é como veñan a denunciar a xente que de fai semanas está a loitar en contra desta nova construción. Houbo disturbios, houbo moitos incidentes, houbo unha loita intensa na que arderon moitos camións que portan todo o lixo e incluso coches da policía, e bueno, houbo enfrentamentos directos coa policía, e entonces non, polo que vemos, e esperamos seguir dando novas, eu por ahora non teño máis actualizada esta nova, pero que a loita vai continuar e a xente non pensa deixarse pisotear, nin pensa obedecer, nin ser sumisa ante esa merda que lle queren poñer ali no, en Nápoles, no? Pois agora Albania o fai merrir de toda Europa e xa se convirte, pois non sei se o vertedoiro, o país onde máis merda entra, porque se xa dá o visto bo, pois o Sali Berisha este, pois imaginado que pode pasar ali, se non hai ningún tipo de medida de seguridade, pois seguramente entre ali de todo e sí, moitos residuos radioactivos, por moito que nos queran pintar de que non van ser residuos perigosos ni nada. Eso é a mafia italiana, tamén anda seguro por aí detrás. Porque, sí, a mafia tamén anda. Todo unha mafia, que máis dá? En Italia, en Albania, a mafia... Lembremos que eran os que depositaban ese lixo radioactivo en a zona de Somalia, no, donde despois acusaban aos piratas de... Bueno, ainda siguen aí acusándolos, e ainda sigue a Armada Española defendendo aos pesqueiros españois dos ataques dos piratas. Precisamente foi a raíz da aparición de depósitos de residuos radioactivos nas praias, donde a xente do pobo de Somalia decidiu, pues, hasta aquí xa, vamos a recuperar o que é noso, e dai veña o pirateo. A ver que fan en Albania contra estes mangantes. E, bo, temos que irnos ata a Sáhara, donde a Frente Polisario denuncia a morte por disparos da Xendarmería de Guerra marroquina dun menino saharaui de 14 anos. Hoxe vimos de saber que unha outra persoa que resultara ferida nese ataque tamén morreu. Estes feitos aconteceron ás 19 horas hora local do sábado pasado, a un 2 kilómetros do campamento de Jaimas, donde viven concentradas máis de 10.000 persoas saharauis como protesta pola represión que soportan as cidades ocupadas por Marrocos no Sáhara. O mozo asasinado, el Garín Nayen Foidal, ía nun carro con outras 7 persoas que saíra de Layún para tentar levar agua, alimentos e medicinas aos campamentos de protesta cando lles deron alto os xendarmes da guerra marroquinos, e estes non pararon, dado que é habitual que os obriguen a baixar do carro, golpearlos e roubarlle todo o que leven no vehículo. Así, os xendarmes abriron lume indiscriminado cando o vehículo non parou. Alén da morte de Irgarrín, o seu irmão Gan Zubier, debátese entre a vida e a morte debido ás feridas de bala recebidas nun ombro e nas costas, e un outro 6 resultaron tamén con feridas de diversa consideración, algunas de extrema gravidade, e como dixen ao principio, pois parece ser que unha delas tamén morreu hoxe mesmo. Dice tamén que foron levados directamente ao Hospital Militar Marroquino, onde fican secuestrados, dado que a policía impede o acceso a familiares e amizades. Alén de ser que o Polisario xa denunciada que podría correr alguna desgracia ante o acoso que a Xendarmería de Guerra marroquina está levando a cabo sobre o campamento, situado a uns 18 kilómetros ao oeste de Layún, e onde hai instaladas máis de 2.000 jaimas para refugiar as máis de 10.000 saharauis que protestan desde o día 9 de octubre para denunciar o espolio por parte de Marruecos das riquezas naturais do Sáhara Occidental. Así, só 3 días despois de comenzar a acampada, o monarca marroquino comenzara o seu plan de absoluta intimidación co envío de 15 camións da Xendarmería de Guerra e 35 vehículos das forzas auxiliares, repletos de operantes das forzas represoras, como si tamén sobrevoan o terreno 2 helicópteros da Xendarmería de Guerra. Alén, hai que decir que na cidade de Layún as rúas fican máis baleiras e nótase que son miles as persoas que foron ao acampamento. A Avenida Esmara, a máis importante de Layún, está deserta, cando o habitual é atoparse chea de dúcias de saharauis paseando. As carnizarías, as tendas, os locutorios, todo está baleiro. É como unha cidade fantasma. Bueno, agora damos paso á enésima entrega da gran saga Gran Minero, da que todos estuvemos pendientes, aqueles 33 homes soterrados a 600 metros de profundidade durante casi 4 meses. E, bueno, xa vimos o que foi, ¿no? O espectáculo mediático que seguiron 1.000 millóns de personas en todo o globo, os mineros convertidos en héroes para aparecer en televisión, para darlle boa imaxe al cocainómano de Sebastián Piñera, para, bueno, para multitud de tarefas as cales se viron obligados a prestarse, porque non lle quedaba outra xa que estaban enterrados. A cuestión é que agora vimos de saber que as autoridades chilenas censuraron varios mensaxes de apoio que os mineros encerrados lanzaron ao povo mapuche durante a folga de fame que 34 presos en diversos penais chilenos mantuveron durante máis de 2 meses. Posteriormente, para que os saibades, pois 33 desos 34 presos abandonaron a folga, quedando tan só un deles manténdoa, ata que non puido máis e abandonou nel tamén. Tamén se soupo que diversas empresas, bueno, cercanas á administración chilena, como a empresa encargada do rescate, Geotech, que firmou un contrato no que as condicións establecían que cada mineiro debía de posar un minuto coa camiseta da empresa mentre saudaba as cámaras e decía o guai que se lo estaba pasando e regalos que os mineros chilenos incluso rexeitaron, que chándales de marcas deportivas que lles chegaban por medio do canalillo ese que abriran para mandarlle oxígeno e comida e nada, bueno, que o circo sigue sendo circo e que non vos extrañe nada nesta sociedade do espectáculo, porque creo que xa o vimos todo. E bueno, e forza o povo mapuche, que a nos esta mensaxe non a poden censurar. E pasamos ás convocatorias. Mañán haberá ciclo, rematará o ciclo dedicado ás entreguerras no Cineclub de Compostela. Chámase o filme O Pan Noso de Cada Día. E ás 9:30 da tarde, ás 9:30, o filme de King Vidor en a Sentalla do Pichel. E como xa dixemos no anteriores informativos, o sábado 6 de novembro, coincidindo con a visita a estadía do Papa Bento XVI en Compostela, pois está convocado o Camiño Ateu. Trátase de estar dende o tempo que está o Papa, pois en Teu, desde as 11:30 ás 7:15 do sábado 6 de novembro de 2010. Mesmo din que poda ser que a festa tella se prolongue un bocadiño máis, ata as 9:00, hora pequeno imperial, para asegurarnos de que o Papa aterra en Barcelona. Non vai a ser o demo que en el Prat a Saboira e teña que dar volta. A convocatoria no campo de San Domingos en Sollans, na parroquia de Calo, concello de Teu, o lugar onde se celebra a música da noite, e haberá toldo por se chove. E ata agora, pois, están xa, vamos, seguras as actuacións de Airiños do Maicar, Pandeleteiras Bouba, Magnífica Bande dos Homes en Medo, Payasos en Rebeldía e Don Casto, Bispo do Reino de Galicia, con Pepe Penabade como actor desa personaxe. E despois pola tarde, a partir das 5, Medomedá, Novedades Carmiña, Taques Campe, Todo Tallada, e o Leo e a Mecájona. Así pois, xa sabedes, o sábado 6 de novembro, si queres fuxir de aquí, xa sabes onde podes ir. Ateo. E este fin de semana, o sábado 30, no Centro Social O Salgueirón, está convocada unha xornada que fai, bueno, honor o seu nome, a festa do Pensa por Ti Mesmo. Este sábado 30, ás 12 da mañán, está convocada no Salgueirón unha festa pasarrúas, así o especifican eles, ás 5 un vídeo que se titulado Periodistas o negocio de mentir, e a 7 un debate sobre medios alternativos na Galiza e a Ría de Vigo. E nada, bueno, que promete. Ben, e antes de dar por rematado xa este informativos de hoxe, vamos a poñer ese audio do que falamos antes da Cospedal na defensa dos traballadores, porque merece a pena adicarlo. A la pobriña. Estamos nosotros para defender a aquellos que lo están pasando peor, para defender a 4.600.000 personas en nuestro país que quieren trabajar y que no lo pueden hacer. Y si no hay sindicatos que sepan defender los intereses de los trabajadores y los intereses de aquellos que quieren trabajar y no lo pueden hacer, que estén tranquilos, que aquí está el Partido Popular para defender a los trabajadores y trabajadoras de este país. Venden las mentiras disfrazadas de falsas verdades, tan solo y aceptada una manera de pensar. Bueno, vamos a despedir, sabedes, 245.000 euros que cobra esta ao servicio dos traballadores, igual que os sindicatos, que tamén cobran outro pico. Nos que non cobramos nada, nos vamos despedindo. Boas noites. Boas noites. Agur, agur. Gostas da radio? Queres facer un programa? Tes algo que decir? Estás farta de que te silencien? Interésache saber máis deste proxecto de Radio Libre? Ven facer radio con nos. info@acalimera.org Ven a disfrutar.